أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. إلهكم إله واحد ده آيات دما قبل سرا مناسبت دارين شما قبل کے دمالودان و باطلاؤ پینز سے پاک ذکر کلشو دا آئی عجز او دا غیب اطلان اغا ظاہر کلشو نجکل آئی عجز دی او معبودات باطل دی نو صلی اللہ فرمائی الہوکم الہ واحد ستاسو معبود لائق دا عبادت دستاسو دا پارا الہ واحد آم معبود یاو دے لاغتر شریک نشتا ندی جملہ کی اللہ جل جلالہ خپل وحدانیت بیان کرے او ورپسی جملہ کی چکم حلق دا اللہ دا وحدانیت نا منکر دی نداغی دا پارا سزا ذکر کئی او داغی وجہ ذکر کئی چیدی اولے انکار کئی نو اللہ فرمائی فالذین آغا کسان لا یومینون بالآخرات چید آغی دا آخرت پورا زبانی ایمان نشتا دا آخرت عقیدہ نشتا دا آخرت حساب کتاب نمانی نو اللہ فرمائے قلوبهم منکرہ دا غی زلون دا توحید نا انکاری دی دا غی زلون دا دے خبر نا انکار کئی چی اللہ یو دے او بل جا گرازی دی بخکاروی اجعل الالہ تا الہ واحدا اغاجیبا خبر ادا دی پیغمبر نادم رگن بوتان داگی تصور ختم کا او یو خدای والا تصور قائم ای نو اللہ فرمائی چی باخرت دا دی خلق و ایمان نشت دا مشرکان جی دی نو دا دی زلون دا توحید نا انکاری دی انکاری ولی دی نو اللہ داگی وجہ و علت بیانی وهم مستکبرون دا سے حال کی دوئی چی دی دوئی دا حق نا پا اقرار با نزان لوئی گنی استقبار ویلی کی دیتا چیتا زان اوچت گنی نو دی زان اوچت گنی او لوئی گنی دا ایمان نا دا اسلام نا او اگی احکاماتو باندے دا اقرار نا پا دی گلوی موجود دا من با ایمان قبل او دا کمزور کمزور خلق دا مسلمانان دے دا من بندنی پشان اسلام قبل او نظام باندے دا اللہ نعمتون چی بشمیر نعمتون دی دا غی اعتراف نکی نو دا اللہ جل جلال ہو دا دین نظام لوئی گنی دا غی نا انکار کئی دا غی اقرار نکی نو پدی کی اصل وجہ اغا تکبر دے او زان لوئی گنی لا جرم مدایت تا تکبر انسان دا حق نا انکاری کئی چلوی بگی حق خبری نا حرم اصلک تو ایمان کینا پڑیر زیاد خبر گی تکبر و لوی دی انسان دا پارا آلو برزی او دا دقا تکبر دا وجن الشیطانم زلیل شوی تکبر ازازیل را خوار کر بزندان اعلانت گرفتار کر دا خطرناک مرض دی ها شیخ زکریا رحمه الله په دې باندې یو مستقل رساله لیکلې ده. ټول مرزونه څومره بیماری روحاني چي دي، حسد بغض کینه او غیره، دې اصل جړه په انسان کې تکبر ده. لاجرم الله فرمای حق ده خبر نه پټې ده نشي ان الله یقینا الله تعالی چي ده یعلم کوه ده ما تا اغسبان یوسر رونا چی دئی پتائی دئی پا ظلونو کرے انکار دئی لدہ اللہ وحدانیت نو تسلیمائی او دا بودان و محبت پکی پروت دے نو کا اغب زلکی دن ندے او دا تکبر زلکی دن ندے دا انکار زلکی دن ندے و اللہ فرمائی زمان اپڑ ندے لا جرم یکینی خبر دا حق خبر دا ان الله يعلم يقينا الله تعلم دي ما هغه شي يسرونا چې هغه دې پټای چې هغه انکار دې او تکبر دې او عناد دې د حق سره وما او هغه څه کوې دې په عداوت او دشمنی باندې او په شرک باندې يعلنون چې دې ښکارا کوي والله ایران کوي انه لا يحب المستكبرين یقیناً اللہ جل جلال ہو چی دے محبت نکی دا اغا حلق و سران کم چی دا حق نزان لوی گنی او دلان لوی گنلو دا وجن دا اللہ دا وحدانیت اقرار نکی ندا سے حلق و سران دا اللہ محبت نشتا متکبرین و مستکبرین و سران اللہ محبت نساتی چی محبت نساتی نو دا اللہ پا محبت چکم نعمتو نمیلاوی گی ابم وطا نمیلاوی گی او دا اللہ مبعوثین چی مبعوثین چی اللہ چا تا غصر اغی کم زیادہ زی نو اللہ بے اغا زیادہ بوزی و اذا قیلا او پا اغا وقتی چی اوے لشی لہم دویتا نو دا تکبر بیانو شخا تکبر ډیر ناکاره مرض دی بارکه بیا مخکیزو دی بارکه حدیث اور حاضر یو دعا حدیث لیکلی یو روایت دی امام مسلم رحمه الله عبد الله بن مسعود سے چې پیغمبر علیہ السلام فرمایله دخل الجنه من کان فی قلبه مثقال ذره من کبر انسان جنت ته نشي داخله وي چې دا اوت په زړه کې د ذره برابر ذره د روشندان کې د هوا کې چرانا کې اختیاري یا د جنې تر میږي ته هغه د انزار ویلېږي دومره برابر کې بریدا انسان جنت ته نشي دي سزا د تکبر او سکینه کو مسلمانۍ بیا ده تکبر څه ته یو سړی د نبی عليه السلام نه تاسو کې استاد او دی رسول الله دا خدا ما دیر خوخ دی چیزا پیشن کم زمان کپڑی خیستی او دا گرنگی نور سیزو نیات لو چپلی میں خیستی کپڑی میں خیستی نبی علیہ السلام دو برمل ان اللہ جمیل یحب الجمال اللہ خیستا دا خیستا خوخی خیستا کپڑی و خیستا چپلی دا تکبر نلی تکبر سجی دا بابر الحق و غمت الناس نبی علیہ السلام فرمائل تکبر دارے چی انسان اغد حق نہ انکارو دی خبرم زیان تالا چی کم حق دے توحید دے وحدانیت دے دا اللہ عبادت دے اغد باطل گنی خبرم زیان تالا کن اغد باطل کی دا اگر مقابل ہوگی او خلق حکیر گنی سپک گنی زان لوی گنی دا حق نہ نو بخلم حق نکبلے چې چا حق قبول کړی دی نو دا هیڅ تقوا نه دی دې حدیث نن تاسو ته معلومیږي ما تاسو ته ځان ویګنلای د بل تحقیر کو او ورپسې آیات کې الله جل جلاله د قران بارکه د دې مشرکان او نظریه ذکر کړي الله فرمایي و اذا قیل هر کله چې با دیتا اوے لشلہم دے مشرکانو دا مازه انزل ربکم سشن نازل کله رب تاسو نو قالو دی بجواب یوه اساطیر الاولین کیسه د پخوانو خلقو دی یو خبر ادا چې د مشرکان نه دا تپوس چاو هر کله چې بدینه تپوس کله شو به نو چا ذکر کړی مسلمانانو به تپوس کو چا ذکر کړی کافرانو به تپوس بس قران دا غنوم نه ذکر کړی چا نظر ابن حارث ذکر کړی د دې نه به تپوس شو چا نو شو دومره خبره معلومه ده چې د مشرکان چا کړی دی قران ذکر کړی نه او چې کم مقصود د دلته کې هغه د دې جواب ده او د دې په جواب کې د دې عقیده معلومیږي الله رسول د دې سزا ذکر کوي چې د قران باره کې د دې عقیده غلطه وا نو اصل کې ما او تا دا د دې مشرکان او د قران باره کې چې کم کوي عقیده دا کې اظهار کوي او هغه د دې د جواب نه معلومیږي که رسول کون کې نوم ذکر ده په ذکر نه دی ضرورت نشته الله وی ویزا قیل هر کل چو ویل شیدی تا اینا اونا واقع پا دے تحقیق کئی زان پویئی اغت اطرف و تا ویل شی یا بطور امتحان و تا ویل شی تا پوست اپلیشی دے مشرکان نم ها زانزل رب بکم سشی نازل کل دے رب ستاسو پا دے پیغمبر باندی دا سکی چی پا دبانی نازلی گی نو دی جواب سور گی خان قالو دی جواب کوئی اساطیر الاولی کسی دا پاپانو مک پدې کې سب مطلب دار پدې کې سب فصاحت او بلاغت نشته پدې کې څه علوم نشته څه قیمتي خبرې نشته تشې کې څه دي او یا مطلب دار دا بدی یو خندا کول الټا نګورک اغب تحقیق کو ناراجز به مبرګ یو سره ځان له خبره معلومه ځان کوی نکابه تحقیق یو نقصان پیدا وکړو چې اغاجز به شکیو تحقیق وکړو نو هغه به گمراه کو او دین طرف تا لدی نظریه دا قرآن بارکی معلوم شوا چی دی دا قرآن نا انکار کا او دی پوری بے استحضا اٹھوکے گولے او دی تا بید پخوان و خلقی کسی ہے نطبخ پلیم اللہ فرمائی دا قرآن بارکی عقیدہ صحیح نوا او بل بیم پا غلط عقیدہ باندے را چاو دا غا بارکی بید قرآن بارکی بید اغا عقیدہ غلط ہولا اغا تا بینوی جدا دا اللہ کتاب دی پدې کې خیر دې پدې کې د الله خلقو لپاره هدایت ته نو هغه به خدا دې نو تخپلن ګمرا او بل به ګمرا د قران بارکه به دا مشن چلاو نو الله دا غي بارکه ذکر کوي الله وي نتیجې څه شو ما ته څه نقصان نه ما ته هیڅ نقصان نه سمره لوی نقصان یې ځان لاو سزا یې وره الله وی لیحملو للام مانا دا نتیجه و عاقبت داشا چه دا قرآن بارکی دا دیو کی دا غلط و بل بهم گمراکاو نو نتیجه داشو لیحملو چه دی با اخیرت کی اوچت کی اوزارهم اخپل بوجو ندگونا اخپل گمرا دی کی دا غلط دا نخپل دگوناو نو پیٹے با موجد کی او پیٹے سنگا کاملتن مکمل طور دری پا گناہ کی بس اس پکوالی نی نو علامہ طاہر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کبیر والدیزے کی لکلی چې دا مسلمان په گناہ کې خو بیا هم تخفیف راشي دې سو گناہ کې مصیبت او ورسی گناہ اس په کشي بل څه تکلیف راشي استغفار وای الله په نور سره هم کی خو دا مشرک گناہ خو سپیکی کی نه په مصیبت وغیرہ دا قران براتی غلطه عقیده دا کامل گناہ کامل پیټه بالا وي اوچت کی نو نتیجې دا شو چې اوچت به کیدی اوزارهم اغفل بوجنه د ګلا کاملتن کامل تورس پکواله به بکینی یوم القیامت پرز د قیامت باندې او دا څه کېبل ته خو به غلط لار کوله هغه د بهوی د کسی کہانی دی نو الله فرمای و من اوزار الذین او د بوجنه د ګناونو دا هغه کسانونه یو ویلونهم دا غینه بم اوچت کی چې گمراه کړي او غیل لا بغیر علم بغیر د علم دلته کې دوه الفاظ قابل وضاحت دي دوه خبرې دا غي بوج به وجود کې نو سم مطلب درې مطلب څه دی نو را یاد ته دلته مراد ګناه د تسبب ده خبر هم نه انده نه یو سړی بل سړی کتلې ته من دا وي او تا وته راټین کو هغه ډډو بس دا ته ولا سبب شي کنه دا غره پاره یو لاره نو هغه په تحقیق کو کې د شی حق تر رسیدل خو چې تاوت د قران بارکه وی کیسه او کہانی دي نو ته په خپل د مشرک ګمراه هغه په خپل ګنام اوچته وي خدا بل چې د لارې نه خطا کړی دی نو د خطا کولو ګنا باندې اوچته وي او د خطا کولو دومره ګنا ده څومره چې هغه ته ګنا ملاویږي د قران نه خطا شوی دی د دې عمره ګنا به ته ملاوي دا صحیح مطلب دې خبره ده خبر هم ځان تعالی او حدیث کې موږ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث کې دوه شی کې ذکر کړی دي یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي من دعا الی هدن یو انسان بل انسان هدایت تر او بل کان له من الاجر مثل اجور من تبعه نو چې هدایت تر او بل پنه کو اعمال راغې نو د تبم دا عمر اجر ملاوي او کم کته چې را بلل دي دا په ثواب کې بس کم نه راځي خبر هم ځان درلا او بل طرف ته نبی علیہ السلام فرمایي چې یو کس انسان گمراه تر او بل نو کان علیه من الاثم مثل اثام من تبعه چې کوم انسان د گمراه تر او بل د هغه په مثل ګنا بل دم ملایږي او د هغه بل په ګنا کې بس کم نه راځي نو مطلب هم دا غره ها د تب خپل ګنا ملایږي اغه گمراه کو نه غجه سمره گمراهی کی سبب وته دی ګرځیدل دا اغه عمر بدته ملاویږي اغه تبه خپل گمراهی او ګناه پورا ملاویږي خبر هم ځان تعالی دا مطلب نه چې دا ګناه و پدرا وچی دا خو ظلم شو تا یو کس گمراه کنه تا خپل ګناه ملاویږي اخده پاک دا گمراهی ګناه پتا را وچی نه دا خو ظلم زیات شو دا مطلب نه دی پیغمبر اسلام دا ویل دی دته بد اغه د ګنام را ګنام ملاویږي خو اغه په ګنا کې بس کمه ناراضي دته بخپل نه کې ملاویږي او چې کمه نه کاله راوست د اغه عمر بدته ملاویږي خدای په نه کې کې بس کمه زکه کده اغه نه کې دل ورګي راهم زیاتې شګه نه کړي اغه ورکیې دته جمعه ته راوستې دل ورګي او که اغه ګنا لر راوستې دا ګنا په د بوج کې نه دام ظلم شو زکه ګنا خو اغه کړي راګنه دا حدیث مطلب دا کړي پله ګنا او د چې دغه لپاره کوم ذریعہ ګرځیدل دا د دې ذریعہ ګرځیدو ګنا به ته ملایوي نور هغه د خپل ګنا ملایوي نو الله پرمحي خپل ګنا بم اوچته کی و من اوزار الذين او پیټه به اوچت کی د ګناهونو دا کسان یذلونهم چې هغه ګمرا کړی دی دی لره په دې خبره باندې چې دا کسی دی بغیر علم و معنی دی د بغیر علم مطلب دا دی چې دی هغه گمراه کړو بغیر علم بغیر د علم او د دلیل نه د قران برکه تحقیق نو چې دا الله کتاب دی نه پویو جاهلانو نو د جهالت د وجنه اندانو گمراه دی په خپل باندې جاهلان او یا مطلب دا دی چې دا کمی گمراه کول نو بغیر علم هغه گمران کو هم جاهل سره ونته وو د دینه ته پوسو کو سائل ملم وسره نو چې دا قران حق دی خو بس په گمراه باندې پیښ شو او د دینه د پوسو ته په خپل خو پوینو بس دی وته غلطه لارو کوله خبرم ځان تعالی چې دا قران کیسه او کہانی دی نو د بغیر علم دواړو سره لګی دی شي چې کم گمراه کون کی دي دی سرم لګی دی شي دی بل گمراه کو بغیر د دلیل بغیر د علم نه ا چې کومه گمراه کړی دی ای گمراه کنه ولی گمراه شو چې پوی نه خطا کیږي بغیر علم زکه هغه سره سره علم نو چې دا قران حق دی نو بس دی وته غلطه لارو کوله او دا به کېدل مکی ته خلق راته نو نبی علیہ السلام برکه به استفسارات کول خام حاجی وسړی او نوی ذات لړ او سوا کې شي نو خلق ته پوښتنه کوي کنه نو چې کم مکی ته به نوی خلق راته نبی علیہ السلام د پیغمبر دا وکړی و نو ارچا به ته پوښتنه دا سړی څنګه دا کتاب چې دې بیانې دا څنګه لري نو ورته بہت شاکټ دا جواب ورکاو وې دا سړی کسی کہانی دی خبر هم ځان تعالی الله وی پته به ولګي خپل بوجو چې ته راغی بوجو دې الا ساء الا خبردار الله وی ساء ډیر بد دی ما هغه څه یزرون چې دی اوچتای ډیر ناکاره پټه دی ناکاره بوج دی چې دی به آخرت کې اوچتای چې هغه ګناو نه دی او داګه سزا غانې نه نټین نشي په ماتیر بس تا دا باندې الہوکم الہ استاسو معبود استاسو عبادت لائق استاسو دپارا اله واحد معبود یو دی فالذین کسان لا یؤمنون بالآخرتی چی ایمان روڑی اخیرت باندی قلوبهم منکرتن ذلنت دی انکاری دی دا توحید دا اللہ نا وهم مستکبرون پدی حال کی دی چی دی مستکبرون زانوی گنی دا حق قبلولنا دا اللہ دا وحدانیت قبلولنا لا جرما حق دا خبرا ان الله چیکن ان الله تعالی یعلم پویگی ما پاس باندې یسروا جدی پټای و ما پاس باندې یولینوا جدی احکار کئ ادل جرما یو بل معنا موره لا جرما دا سندا چې دی د الله د نعمت نه انکار کئ او د الله وحدانیت نه منځه خبره دا سندا الله ته پته ده ځکه الله ته پته ده الله پوه دی په دې لا جرما دا سندا چې دی د الله د احساناتونو انکار کوي ان الله یقینا الله تعالی یعلم پوه دی ما پاغ سباندی یسرونا چې دی پټای ما پاو ما پاغ سباندی یولینونا چې دی اخکار کوي دا معنا مظهری کړی دا انه یقینا الله تعالی چې دی لا يحب محبت نساتي المستكبرين تكبر كون كسرا واذا اوقا وقت قيل شي ويل شي تفوز كلي شي لهم دوينا دي تويل شي سوكرا شي دي مشرکان نہ تفوز کی تحقیق کیا جائے نہ کوئی زن کوئی یہ امتحان تخلی چ دے سوئی واذا قيل لهم ارکل شي ويل شي دويتا ما انزل ربكم سشه نازل کرده پالون کستاسو قالو دی جواب کیو آئی اخفلاکی دخکارا کی اساطیر الاولین کی سیدہ ولنو خلقو اللہ فرمائی لی احملون دی جو آکبت داشی انجام داشی چوچت بک دوی اوزارهم لی احملو آکبت داشی چوچت کی دوی اوزارهم اغبوجن اخفل دکنا کاملتا پورا کامل یوم القیامت پورز دا قیامت بانده اوچت بکی دی من اوزار اللذین دا گناهونو دا پندونو دا کسانونا دا گناهونو دا بوج دا کسانونا یو ظلون هم چی دی کم را کردی دیا غیل را پدی خبرا بغیر علم بغیر دا علمنا دا جہانت دا وجنا او دین ایو خبر معلوم شوا کتا یو کس تا علت مسئلہ بیان کلا او تا جی خیرت کی خلیز خونب پوی دم مازا که علت بیان کلی نو پدی خلاصی گی نا دی بغیر دا علم نا دی جہالت دا وجن ای بل گمرا کا بیم خدای راٹنگی پل سزابم سکی او دا آگی دا گمرا کل سزابم سکی نو دا عذر ندی چطوی خدای زبویا نو زبویا نو مخپل زکا خطا شیم بل میم خدا کلی چې په یوه نه ځان باندې پویاو کنه تا ته اجازه ته الله تعالی تعالی وقت او زندگی درکړي نو جهالت عذر نه ده ها دا باز خلک وایي رب زه نه پویم بس ډیر خیمه ته خو پوهه تاسو حساب پته ولي ته نه پوهه خو تاسو هم پته ولګې ته پوهه کوشش کړې او تا بالکل ډډه لا ګولې دا خبر هم ځان درا لګا نو ګوره جهالت عذر نه ده که جهالت عذر وي خدای پاک با دینه ګرو خو نه پوهه الا خبردار سا ډیر بد دی ما بوج یزیرون چی دی بار کئی الا خبردار سا ډیر نا کار دی ما غش یزیرون چی دی بار وی بس دی یا اول اولین یا خلال آخرین یا ذو قدمتین یا رحم و سکین یا رحم الرحمین یا اللہ کریم اخلیستا کو توحید و وحدانیت بانی مکلک کے یا اللہ دا خیرت کیلے زمان مضبوط کے یا اللہ زمان زمان گا یا اللہ مضبوط کی دا اللہ کو وحدانیت بانی یا اللہ تکبر نه پاکستان د علمیت عقیده پکې پیدا کړ قرآن سره زموږ محبت لازمی کی یا اللہ قرآن زموږ دنیا کې یا اللہ قبر کې آخرت کې مرګره کې یا اللہ دا درس زموږ لپاره آخرت کې د نجات ذریعہ وګرځي یا اللہ راضی شي صلی الله تعالی علیه